أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العلي العظيم نو أول بدو آيات وربت ما قبل سردادي مخك شمشكم وركورا شروع كروا شهغتشو او درشم آیات غالبا یا دغه نمبر کې دازه بلته کښنه یې زینوی نم سرویشتم آیات یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم التم درکو په سر کې دغه خبره ذکر شوی ولی مخکې د عام انسانانو چې یا ایها الناس اعبدوا هغه عام انسانان دعوت سوي و د الله وحدانیت او دلائل ورته ویل سوي و مگر موږ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریف ته ولاړی هلته چې وه یهود ډېر وه په مدینه کې اگر چې د عرب قومونه هم هلته وه عرب چې وه هغه هغه بنو اوس خزرج وه او یهود چې وه بنو نذیر و بنو قریظه وه څیسې په ذهن کې داسې راولئ زموږ تاسې په خپل ماحول کې د پښتنو دا غټ غټ قومونه چې دي خلک نه وایي دورانۍ وغلجۍ مګر ته چې دورانۍ بیا پسې وسولې څو پښې لري غلجی چې پسې وسړې څو پښې لري دغه بنو نذیر و بنو قریظه دغسې غټ قومونه و د یهودو تر اریوې لاندې سلسل پښې وې دغه رقم دغه رقم د عرب چې هلته ابات اوس خزرج دا هماغه غټ غټ قومونه و داسې بیا په دې کې ډېرې پښې وې نو هلته چې خبره نبی علیه الصلات وسلام د دعوت خبره شروع کول زیاته وه دغه یهودو ته متوجه وه دا یهود درته چې وه د نبی علیه السلام سره خورد مې هم درته ویل شک ودرېد مقابله یې نه کول ولې د دوی دوه شیان د لاسه وتل کې پر پیغمبر ایمان راوړی وای یو یې سیاسي واکمني وه سیاست نقل کېده یو عربو ته بله مذهبي واکمني وه چې دغه نقل کېده و عربو ته د نبی علیه السلام په ذریعه او دوی پر دې دواړو ځان وژي د لاسه یې نه ورکول نه نظرانه و شکرانه و دا شی د لاسه ورکاوه چې په مذهبي مشرتوب شي اړه درلودل او نه سیاسي واکمني چې په عیسلۍ وي هغه یې د لاسه نه ورکول بل هغه د دوی غټ عزت چې پر ټولو انسانانو پروت برابر په دېو کې څلور زره نبیان تېر سوي دي په دېو کې آسماني رڼا ده کتابونه نازل سوي دي نو دا خو بره عربو ته تلله نبي علیه السلام ته ورتله دا خلک دوی تر دې نه تېرېده نو خاص الله په دغه مدني صورت کې په دغه صورت بقره کې دوی یې مخاطب کړه چې یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم ای بني اسرائیل ازما عام خود در پیات کدا ایس خبر متوجه سو اس وس دغه کتاب خاص و دوی ته دی نو لکه پرون چې کوم رکو موږ شروع کړ سره دغه نن چې کوم رکو شروع کای بیا عین هغه ستور دی یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم ای بني اسرائیل یا بني ای اولاده اسرائیل د یعقوب علی السلام و سلام د اسرائیل ترجمه می پرون در تر شولې و چې دا د یعقوب علی السلام نوم دی اسرا معنا بنده ایل معنا د الله نو ای د الله بنده چې یعقوب علی السلام ته وای دغه یو څو هغه ته خطاب نه دی اولادیه ته یا بنی ای اولادیه ده ده ولې دا بنی اسرائیل ګرځ ده د اولاد ده ټول کې يهود دي کې نصارا دي اذکروا تش خدریات کی نعمت یا نعمت زما التي هغه نعمت انعمت چې ما انعام کړی و علیکم پر تاسو باندې نو دا خو چې سمه خطاب دی تاسو الته هم دلته هم دا نعمت د اسپ مجمله توګه ورته ذکر کی زما نعمتونه خود په یاد کی مثال به مشکشیر په خبره به مشه سره خلاص لکه یو سړی چې په یو کلی کې مسکین در بداره دی د هغه کلی مشر یې فرض کړي هغه نو واده ته کوره مور کړی دی پکښې کې اوسېږي د کال نفقه هم ورلره ورکوي د اختر کاسه یې هم ورلره ورکوي د ده د عیال کالي یې هم په نظر کې نیولي ورلره ورکوي که یو جوړ و ناجوړ پېښه سي د هسپتال یو خرچه و دا یې هم ورلره ورکوي یو وخت چې وریادوي نو ګرده په تفصیل نه وریادوي براوې از ما نعمتونه چې سترګو ته ودرې د نعمتو په لپس کې ګرده شیان باره ورته یاد کړي نو الله پاک خو د بني اسرائیلو سره ډېر نعمتونه کړي دي نو الله دغه سبقت هسې په مجمل توګه یې هلته م وویل دلته هم په مجمله توګه ورته وویل چې زما نعمتونه خو تاسې در په یاد کړي چې در باندې کړي مې دي دا یوه خبره مو زده شوه چې دا اجمالي یاداشت یې پلان مخکې اوس اوس بیا اوس د دغه ځای چې و انی فضلتکم علی العالمین د دې ځای ته یو نعمت ورسابې په دا تفصیلي کې بره و انی او بېشکه ما دا خبره در په یاد کړي چې ما فضلت ما بهتری در کړی و کوم وتلی ته علی العالمین پر ټولو عالمینو باندې بل دا خبره در په یاد که اول نعمت دغه ځای وشروع کړه چې ما تاسو پر ټولو عالمینو مخلوقاتو باندې بهتر کړی واس ورا خوراک نه کی وریاد دا معنوي بهتري چی شو خود ورته مو ول چې يعقوب عليه السلام سره ونه سره عيسى عليه السلام پوری چراتلی تر دغه وخت په دې کې څلور زره نه بیان راغلی و دا مفت خبره ده په یو قوم کې یو شم لای ګرد قوم فخر نه پکی عجب لانه مولوی صاحب مو چې یې غز مش پکاو دا یاو یا د مثال په تور دی چا په خاندان کې ما جنو کې کیز حفظ پیدا سي دا پلار نو دغه رقم بار نه است کې په ار مجلس کې غواړي چې فخر پوه باندې دغه سي اولاد الله را کړی خدا دا د کورنۍ فضیلت دی نو چې څلور زره نه بیان یو قوم تور کول سوي الله دغه سي انی فضلتکم علی العالمین پر ټولو مخلوقات ما تاسو فضیلت درکړي خو تیغ پر در په یاد نو دا دونه نه بیان دوغه نه بیان په لیست کې بیا یو بل نه ولا د کار چې بل چا سره نه یې سوي سربېشت کاله مانو سلوا خوري نه کرج لري نه لري بل لري چې راځي د کرکان ستا په لاس کې د سالو جنې چې نسی چې څونه علاله یې څونه خوري غونه خوره د کرک خوش وس خره غره د کرک په خوش بل شرط چې بل تک بابونه د کرک په کول کې د سر کال خوړل سلوا من ورته راتلم من چې واغه بل درس قسم ولا کده واره فارس خو خوش لکه عسل د غرقم دو بو کاری ور کول کده عسل د داجه د پسچل د غدي پس خوړل دا بل انعام ور کول سوي دي د چه په شاله کې دوی و اچرونه نه درلود یو لکه ورته جګه کړ د لکړی ګرد قوم ترونه ور کول د چه په شاله کې دوی پنا نه درلود الله پاک سلویس کاله ورس په درول یو دل مارچ ساته لورس پر ولاړ ولاړ پر دې د ورځې سایه کړو شو د سر جاواد د دې قسمه څخه نو دلته دا څه چې ما تاسو پر ګرد عالمینو فضیلت تر کړیو دا یې هغه لومړنی نعمت دی نو د مخکې خبرې او د وسط خبرې څه فرق شو په دغه کې چې اوس کورو نعمتې فقط هغه نعمتونه لکه موږ څوک چې چاته چې از ما نعمتونه خو د سترګو ته ودرېږي په تفصیل کې به راځو ورته وایي بس تا کال مې نه ساتلې ډوډۍ مو نه درکول ګوره دغه یو دا تفصیلي سو یو وریاد کې کنه چې سرې حسابې خبره ډیر دي دا یو د نه راپورت کې دا انی فقدلت کوم دا دغه یو دی اول لمبر دی و انی به شک ما فقدلت ما په زیر لک در کړی کوم و تسته علی العالمین پر ټول عالمین وباندې و دې خبره تشتیس متوجه سو اسوس بر سوال واری دی سوال دا وری چې ملا صاحب د کوم سره ورته ناست کې دغه نعمتونه چې څلور زره نه بیان راغلي دي مانو سروا خوړلې د وریاس پر ولاړه ولا کار ورته ولاړه و فلان و فلان و فلان دا ګرځ نعمتونه چې دا خود د دغه يهودو سره نه دي سوي دا د نبي عليه السلام په زمانه کې په مدینه کې اوسېدل خطاب خود د دغه سره دی دا خود د ترور نکلا و اخواته دي دا خود ترور نکلا و اخواته دي لکه سره چې زموږ سیس په محاول کې چات وای باره د بارک نک سره مردیس کړه هغه بابا بارک نک چې دی پنځه سو کال مخکې سوی د کیسه ما د پځی پځی وای خدا رقم مثال دی دا خوم د رقم نو خود غو نه قدر کلونه مخ کې دا انعام الله پاک پر دی کړی دی او د نبی علی سلام مقابله چې کول دا خود د يهود دغه کول نو دغه بنو نذیر بنو قریزه وکول هغه از ما د خیره مګر د دې سبب بل از دکی هغه دا د وای چې د یو چا پر ابا او اجداد باندې نعمت وسی پر زوی باندې هم هغه حساب دی د سینه دیش پر هغه نه دی حساب نو اعلی د دوی پر پلارو کړی دی وریا دی یو ته خوشته د هغه پلار زوی کله هغه سره دا نه وایي سویته بوسته کمی خواوینو نو دا بل خبر علمی خبر تسیزده که پر رواج که ام دا غره کنده چه یو چاز تا پر پلار و پر نکه بانی احسان کردی اغا احسان یوازی پر اغا نده چه و اغا مرسو اغا پوسو کاری پوسو اغا پر دا پروسی و پر دا کودی و پر دا بل چه دا ارچو نزی لیلی پاتی دا انعام پر اغا بلل کیش دا دغسی مسئله دا سوک با دا سوال نکی چه دا یهود با و نبی علیه السلام توی چیز مجه دا خیر چه دا علا پاکی پر ما پر تیسی دیسی احسانون کردی ولی استا دا خیر خود دا اغا پلار مسئی نو دی خبر ته کې دا استیسی متوجه سواس امو رابط دا ما قبل سره سوش بنی اسرائیل وست متوجه دی پسی لکه یه نه دا غا یهود دا مدینه تر دیر زای دا خبر روان دا زای بیازه دا شایم او دا انعام پر را شروع که پا مجمال توگه او پا مپسال که یو شی پا تفسیلی که پر پیش که برای چه ما در گرد عالمین و تیسی نواست پزر کردی نمی واست خوش کردی دل تبل علم سوال و هرگیش دا یه سوال دا پا خواده وست چه دا کل پر مجد دا خوزم پر نکه گانو دو ام علمی سوال داده چه پا قرآن کریم که رازی چه الله پاک دا نبی علیه السلام دا امتی هده پا جه بارک علاوی کنتم خیر امت اخرجت للناس پا صورت آل عمران که یو سلو لسم آیاتی نو خدا پر قرآن خلق داغ سوال که بی جنان چه شد صورت آل عمران یو سلو لسم آیات سوایی دا پیغمبر امت علا خطاب کی کنتم خیر امتی تیش واس خیر در طول امتو اخرجت لناس تی دخول گفر رئیس السوی از دا جن ببیانوی تا امرون بالمعروف و تنهون عجل منکر قرآن اغا وای چه دا نبی علیه السلام امت تر طول غره دی او دا غا آیات چه بگرید سوی و انی فغدلتکم علی العالمین و انی بیشک ما فغدلتک پزیلت تر کردی کمتیست ای بنی اسرائیلو علی العالمین پر طول مخلوقات بانجی دا وای اغا افزال جی پر گرد مخلوقات بانجی و اغا آیات چه ورس اغا دا پیغمبر علیه السلام امتو ایتا در گرد عمر امتو افزال جی دا خمارم دار دا بنده کلام دی سارت سوای پاید سوای که دا اس پا خبر پوست باس او دا لا عز و جل دا جی قرآن کریم دا صداقت لپار علا چه دا جی پیش کردی وی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا قرآن کریم دا علا دا نیزه نوی علا نوی نزل کردی دا بنده کتاب وی پا جی که بخورا چکرون موجود وی نبسر لگه دا دا خبر دا آغا سر دا آغا سر دا دا قرآن, قرآن خبری چه چکر نسر لری دا دا جی دا جی دیش دا دا ای خدای پا واسه دا غس کلام پرادی سر و پاگر دا سر برابری دا بنده پا خبری که آرازی و رکم گردی بل آراز بل رکم گردی سر نلگیش نو خدا خلق چی بیجی نجاگه دا غس والکی برای دا غا تسر و لگو دا غا آیات جی سوایی داوی بنی اسرائیل تر گرد عالمین علا افضل کردید او هوغه د سوره آل عمران یو سوده سمايات کې سوای هغه د پیغمبر امت تر ټول امت او غره دي و چې ته تناو کو دا ته زاد د ټکر سره است نو دا سوال خو عميق سوال دی جواب یې داري چې څه چې مفسرین وای چې دغه علا پاک دې ته وای چې و انی فغدلتکم علی العالمین دا دغه عالمین څه خمرات دا نه جا عالمونه ګرد مراد چې د او غادمه سراونه ستر قیامت پورې در ایغه زمانه پوری چې بنی اسرائیل موجود و د موسی علی السلام تر زمانه پوری که دا اس په خبره پوس واس در حضرت د مثال په تور د عیسی علی السلام تر زمانه پوری په دغه کې د موسی څخه راونه ستر عیسی د یعقوب څخه راونه ستر دغه چې دا معجزي ورکول سي په دغه وخت کې چې په مزک د دمزک پر مخ باندې سونه مخلوقات په دغه کې دا تیسی افضل واس په ګورته که دا اس په خبره پوس واس دا علی العالمین څخه د عالمین څخه هغه عالمون مراد کې چې د ادم څخه ونه بیا د قیامت دا مراد دی او که هغه مراد کې چې هغه د دوی په سلسله کې کوم نه بیان دي د یعقوب علی السلام سره ونه مثلا تر عیسی علی السلام ده دغه وخت کې کوم عالمون پر مځکه باندې ګرځید په دغه ټوله کې د بنی اسرائیل افضل و ګوره په هغه وخت کې د عرب مشرکان نه دی ور داخل علاوه تیسر ګرد په ګرد مځکه کې تیس افضل و او د پیغمبر علی السلام بارک چې الله پاک وي چې كنتم خیر امه اخرجت للناس اغه آیات دا وایي چې تاسو د ګرد امتو بهتر یاست د اوغه وخت د ادم راونه سبا د قیامت پورې په ټول کې د پیغمبر امت غوړه دي نو دغه څه مسله ده کله چې اټکل سره ختلی چې دغه عالمین پر د خپل حال باندې دغه څه مطلق نه دی پاتې نو نو دا یو سوال شو په جزای کې نو دوم سوال دا پکې پیدا کیږي چې الله عز وجل وحضرت مریم چې د حضرت عیسی علی السلام مور ده دیغه په باره کې مله پاک یو ځای په قران کریم کې فرمایي په سورته آل عمران کې دوسلویشتم آیات الله ته مله پاک وجه ته وایي واستفاکی علی نساء العالمین واستفاکی الله پاک ته غره کړې خوشه کړې حضرت مریم ته وایي د عیسی علی السلام مور ته پرچا علی نساء العالمین د ټوله دنیا پر شوز باندې خوشه کړې التم قران دغه کوم وایي ګوره دغه ځای څه مره سوال اخلي بې جنان په قرآن چې دا یو یو سوالونه دي کی دا اوس اخته دي ګوره وایي هلته الله پاک دغسې وایي چې د ټول دنیا په ښځو څوک غوره ده بی بی مریمه او یو حدیث راځي حدیث شریف چې دی په ترمیزي کې راځي حدیث مضمون ته به تاسې غوږ ونیسئ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د پیغمبر علیه السلام دی بیان کوي په ترمیزي شریف کې دا حدیث دی دی وایي زه د مور سره ناست یم نو پرځه که مازګر مال یم مه پرځه او ماپښین یې پرځ که یا مازګر یې مال بره مور پوښتنه راڅه وکړه برل څه ورځې کې کېږي چې د نبي علیه الصلات وسلام مجلس ته نه یو راغلی پخوانو ښځو به د خپل اولاد څخه پوښتنه کول چې معنا اوس په زمانه کې باید دوی پوښتنه وکړي چې ته اهل علم سره کښې یعنې که ګرد ورځ هغه د دنیا خبره ده دی وایي چې پوښتنه زما څه وکړه چې څه عمر دې کېږي چې د پیغمبر مجلس ته نه یو راغلی ما ورته وویل یار مثلا پرځه که اوته د فلانۍ ورځې رئیس نو بیا د مجلس مبارک ته زه نه یم راغلی د حدیث توري دا چې فنالت مني فنالت دی رسیدګي وکړه مني و ماته لکه سړی چې پر یو چا راوغورځي چې په کښې کې ولویږي موږ نو باره دا وایي چې تهدید یې کوي لکه سړی چا ته هم لاجې ماته سه ته م ځان ته انسان وایه پیغمبر علیه السلام لاس په لستونه دي خو یو نارام ځکه به اخواتي ته په اوته کې ورغلی نه یې دجې زما به بغل ته ناست کې دغه معنا چې دا مور په ما کې ولوه د بالا چا پر خوله ورته هغه یې راته وویل چې ته نه شرمېږه چې د پیغمبر مجلس ته نه یې ورغلی او اوته جبه ستا پره کېږي مثلا یا دې لس ورځې کېږي دی هلته په حدیث کې تعین نه دي کوي چې څو ورځې ما د پلانۍ ورځې رئیس نو مجلس ته بیا زه نه یم ورغلی وایي دې چې ما ته ډېر تهدید وکړي برمال مورې کې جانې بس زما یې ستا سره کول نن د خیر د ماښام لمونځ نبی علیه السلام ته رسوم بس د اوسه سره یې کېږم د ماښام لمونځ به ورسره وکړم او دسې به دا زیر یې هم درته وکړم زه ورته وایم چې زه دغه دپاره راغلی یم چې ته د الله پاک څم به زما دپاره او زما د مور دپاره بخښه وغواړه دعا به هم ځینې درته راواخلم نو مور خوشحاله کوي چې زه ځم د پیغمبر علیه السلام سره د ماښام لمونځ کوم او زما استاد دپاره د دواړو دپاره به د الله د رسول څخه دعا واخلم نو مور خوشحاله سوله مور کوي بله دی وایي زه روان شو دی زه چې ورغلم د ماښام لمونځ په نبي علیه السلام پسې وکړي لمونځ چې خلاص شو ځینې کسان چې دي الله پاک توفیق ورکړي نو پیغمبر علیه الصلات وسلام توفیق خصون لر دي وایي پیغمبر په منځه ودر دي برای نو لمونځ کاوه کاوه کاوه د مخصم در منځه وخت شو زه انتظار یم په مسجد کې هلته دورسم خو اوس مې د اجل څخه رخصت راخیستی دي دعا وړم د ماخستان جمعه پسې خلاصه شوه جمعه چې خلاصه شوه لمونځ چې اوس رسول علیه السلام چې د مسجد ته راوتی حضرت حذیفه رضی الله عنه وایي باره نو زه په پسې یم ته مه کوه چې اخوا ته یو سیاهي رقم شی معلوم شو نبی علیه الصلات وسلام دوری ور وګرځېدی هلته د هغه سره خپل خبره چې وکړه بیرته چې روان شو زه بیا په پسې شوم ادب شو کړپۍ نه سو بل چې په چا پسې به پیغمبر علیه السلام په طریقه کې مخ راواړوه وایي پوښتنه یې بره راڅه وکړه من هذا حذیفه هلکه څوک یې دا څوک دی حذیفه یې معنا په دا څېره کې برګاګې څوک وپېژني وار په پټپې باندې وویل برل دا څوک دی وروسې برل حذیفه یې ما ورته وویل و صاحب زه راغلی یم لکه هم ورته چې په خپله لهجه وایي نو خود به د نبي علیه السلام چې یا رسول الله تر تاجې صدقه سم و زه راغلی یم وایي دی ما چې دا ورته وویل چې هو نبي عليه السلام ما حاجتك غفر الله لك ولأمك ده پیغمبر علم ته ګوره څه کار دي په دې توره شپه راغلی علاج تا او ستا مور ته مغفرت وکړي خلک نه یي چې د ولي ځای ته ورغلي به راوایي وایي زه نه وم خبر دا زما خبره راته وکړه خو نبي عليه السلام ته الله پاک وحي شولې چې مراجع دغه دی ویل څه کوې علاج ستا او ستا مور دواړو ته مغفرت وکړي څه غواړې څنګه راغلی وایي دا یې راته وویل ما ورته وویل چې مارزه د دغه دپاره راغلی یم چې دا ته راته وویل مور خوش کړه ته وکړه ولته د پیغمبر مجلس ته نه ځې نو زه د دعا دپاره راغلی یم هغه مطلب خو ته را ترسره کړي وایي نو نبي علیه السلام دلته باره ماته وویل باره ویل زه چې هلته مصروف سم په دې ته پوه سوې چې دا څنګه کیسه او څوک ما ورته وویل یا زه خو په دې باندې نه یم پوه سوی باره ویل دا بیا یو ملکه وه دا زه چې ور وګرځېدم مخ ته راغله دا ملکه بیا وه چې د الله عز وجل اجازه غوښتې وه چې زه دغه رسول ته ورځم یو سلام پر وایم ملائکو د الله پاک د رسول د ملاقات دغه کاوه ارمان به درلود اکثر وخت خو چې دی خو جبرئیل امین په مابینځ کې تلی وراتلی د الله په ملوکو کې ځینې ملکې به داسې وي ارمان به درلودی چې دغه د اخرې زمانې د نبي سره مې ملاقات کړی وای نو یو ملک وه الله ته خواست پیش کړی و الله چې اجازه ورله رکول برای ویل نو چې یو زیر یې هم ورله راوړلو مېلمه چې یو ځای ورځي یو دوست نه یو تحفه یې هم ورله رااخیستې نو کېدای سي په خبره اوس تاسې پوهېږئ نو دا تحفه راله راکړه نو الله عز وجل به دې ملک ته زیری ورکړی و دا زیری راوړی هغه یې ماته دا وویله باره یې ویلې ویل فاطمه رضی الله عنها چې ستا لور ده سیدة نساء اهل الجنه دا به د جنت د ټولو ښځو سردار وي یو خدا غزیر اعلی پاک ما تراک او بل حسن و حسین چې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها زامن دي د رسول الله اسلام مبارک مسیحان دي امامان حضرت حسن و حسین دا دوه به بیا د جنت په ټولو ځوانانو کې سرداران دي هغه دواړه به سیده شباب اهل الجنه په خطبه کې د ملایانو څخه ګردمر اوري حضرت فاطمه به سیده د اهل جنت دي اوس هغه حدیث کې وایي چې بیبي فاطمه د ټولو سرداره ده په نورو حدیثو کې د بیبي عائشه رضی الله عنها فضیلت بیان سوی دي په نورو حدیثو کې د بیبي خدیجې کبرا فضیلت بیان سوی دي دا درې سره داسې غټې ښځې دي د امت دلته په آیات کې راځي او بیبي مریم ته وایي واستفاکی علی نساء العالمین الله ته غوره کړې د ګرد دنیا پر ښځو باندې هغه ځایونه هم دوی سره ټکرې دي اسلام دښمنان لرا پورته کې برای نبی هلته څه وایي چې ما ته داسې زیری ملک راوړې چې ستا لور چې ده د ګرد جنت د ښځو سردار ده او الله څه وایي هغه د ګرد دنیا د ښځو چې د بیبي مریم څه شي ده هغه افضل ده التم عین داغه جواب دی چې الته په آیات کې ذکر شوی دی د سورۃ ال عمران په 23 آیات کې چې واستفا کی الته ورکړی علی نساء پښوز العالمین داغه وخت د مخلوقات چې بیبه مریم په کښ کې ژوند دی و بیا د اوغه وخت د ادم ته قیامت ګرد عالمونه د جمرات او په حدیث کې شرازی چې بیبه فاطمه د جنت شو د سردار ده د ګرد دنیا د شو د ټول کدا هیڅ خبره اوس پوس ویل کوم به مثال په خبر ژوند کې کښېږد یو شزه د ایغه ته څوا بره و د ګرد شوز مشرانو ته یو بل شي چې تبه دغه کلی د شوز مشرته ورته ایغه مشرته پر ګرد دی دا به خاص پر دا کلی باندې دی نو دا چنه مشرته دی نو هغه ټکر ام دلته تاسو سره لري کې چې بیبي مریم ته چې په زیارت پر ګرد عالمین ورکور سوی دی هغه دانه منش تر قیامت په هغه وخت کې کوم عالمونه و او سی بی فاطمه ته چې ورکور سوی دی هغه د ټول انسانانو په شوز چې جنت ته دی او ټول به دا سرداري نو دا د وا عمیق سوال اسول چې په دغه ځای کې ختم سول کې دا هیڅ خبره وسته سپوې دی یاس چې پر دغه ځای ده و اني په غدلتک معاد العالمین پر تور سوال کول کې دی ترجمه بیا د تم یا بنی اسرائیل یا بنی ای اولاده ای مشجد چا چې ای چچ بچ چورته وای اولاده نسل بنی اسرائیل د یعقوب علی السلام اذكروا تسخيات کی نعمتي نعمت نظم التي ها نعمت انعمت چما انعام کړو علیکم پر تسونه دې نعمتونه مې در باندې کړی دا اجمال دی په تفصیل کې یو نه منور طرف ورته کی وای و انی او دا خبره د فیات کی چما فضلت تس به تر کریم واس کوم تاسه علی العالمین پر ټول عالمین د هغه وخت پر عالمین باندې دا نه معنی چې تر قیامت پر تسوال شګر سره وکی جنو پس یا عز وجل اگر که دعوت ورکی و عبادت ته وسو دغه بنی اسرائیل ته ترهیب ورکی ترهیب بیا بیرول ترهیب بیا بیرول یو چاته گای گای رغبت ورکی چې دا کار وک ګوره د نعمت ایمه در سره کړی نو د نعمت قضا خدا د چې ما په کاوله کې اوامر می وبنه ترهیب د دې بیري برابرته نو کنه کین خو بیا دغه سورج سره مخ کیږي بیا په څکه وس یو ورځ په یادې د څه فرمای وتقو تسو بیرری یو من د هغه سورج سو بیرری لا تجزی چې کفایت نشي کولای نفس یو نفس انسان عن نفس د بل نفس څخه شي اند هیڅ د اول نفس څخه مؤمن نفس مراد دی د جدو اما نفس څخه چې ذکر شوی دی چې عن نفس کافر نفس مراد دی هغه ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ به د کافر د پاره د مؤمنان چې ارڅه کې ورسی وي چې انبیا دي که اولیا دي هیڅ ګټه نشي رسوله حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابو طالب ده ابو طالب خود ده اکادی مگر چې ایمان پر را نوړي پیغمبر علی السلام په ورځ قیامت دوه نه قدر ګټه نشي ورسوله ګټه دلته و چې دنه پس خفي نبی علی السلام مرتناس زاری کوي ولکا ما ځکه کلمه و تاسو ما سره دونه خواري کړی دي نو له نو ماته را پرېږده ستاسو د دوزخ د دار بن سره کیږي بل ما ته پرېږده ته ما ځکه کلمه و وای د کلمه نه وای لا غنور خبسان ورتناس تر برونه برابر ژوند د غیرت چیر کې د ګرد عرب سره چې ټکر وکي شکست جن نه پیدا نن پر راره کلمه و نو دا به غچ په غور پرېږده تر مرګ ورسته او د بباره نبی علی السلام تستر کې کړي ور واړه ولې بر ال اخترت النار علی العار بر ال پیغور نه منم بس دغه ورته وژاو وړم پیغمبر علی السلام نظر کړی وای د خپل مبارک ناړي را اخسته د پر مخ به ور مشله نو الله عز وجل بر بل تب پوسته کې پناړو خلاص کې زړه به څنګه خلاص شي خو زړه کې ور راچو دا خوستا وسله نو د کریم سره خو وسله په کار ده مگر چې الته ازلی بد بخت نو خو غدي دی دغه نظر یو تکی پیغمبر د ډیر سره شي چې پر د حارث دی ناړي مبارک بسم الله جل از بعد ناړو په برکت به الله د اوره وساتي مگر چې نصیب نه ست په کې نو څه په کې دا نصیب کارونه نو دغه ورځ چې ده الله یادی وتقو تلسي وبېرېږي یو من د هغه ورځې وبېرېږي لا تجزي چې کفایت نسي کولی نفس یو مؤمن نفس عن نفس د بل نفس چې کافر شیئا هیڅ قدر کفایت نسي کولی دا کفایت وجه ته ویل کېږي لکه د حکومت په دفتر کې چې یو څوک مجرم سي پیش سي بل یو باره راسي برای حکومت وایي برای دی په چیش کې مجرم دی جرمانه پر باندې ده ورور یې درکې علاقه دی د مثال په طور و یو څو لږ کې وما واده یې لکه ګوره که مالي جرمانه دم زازر هم دی لکه که د مثال په طور بدني سزا ده ورکوي هم دی لکه ماتیې راکړه دغه ته وایي پلاني د پلاني په ځای کې ځان ورکړي په ورځ د قیامت هیڅ مؤمن د کافر په ځای کې ځان نشي تسلیمولی چې یا الله دا کافر زما قریب دی نعوذ بالله دا زما پلار یا ورور یا پلانه یا پلانه دی دی رایې لکه چې وما سزا که یې پر ما باندې جاري که الله وایي دا کار هلته نه کېږي نو د دغه ورځې وبېرېږه دی به ځینې ځینو دا د هغه خبرې رد دی یهودو به باره نبی علیه السلام ته وویل ته پرېږده ستا هغې چې بیا به په قیامت کې دوزخ ته لویږي ته موږ پېژنې موږ د چا اولاده یو ابراهیم علیه السلام زموږ نیکه دی یعقوب علیه السلام مو نیکه دی اسحاق علیه السلام مو نیکه دی دا نبیانو سلسله بیا پسې راواخیسته دغه نبیان چې یو څوک لري په مخ کې د دې څه غم دی ولاکه زموږ د دوزخ کې دار له سره اوسي څلور زره نبیان چې راشي هر نبي ته الله څونه خلک وربخشي دا به مو جنت ته بوځي پر تاګر سره ایمان نه راوړو الله وایي نو ته کافر یې هیڅ نبي ستا په ځای کې ځان ولاکه پیش کړي چې پیشیم کې خو الله یې نه قبلوي کېدای سي په مضمون تاسې پوهېږي په دې نازېږه مه چې زما نیکهګانو کې دغه نبیان تېر سوي دي لا تجزي کفایت نسي کولی بسوالی نسي کولی نفس یو نفس معنا جفا نسي کولی عن نفس د بل نفس اول نفس مسلمان و مؤمن شو د سره ولي بولي کې نبي بولي دا کفایت نسي کولی عن نفس د بل نفس چې پر کوپر مړ شوی دي شيئا اذ قدر شيخ نظریه قدر ته علاوه زهره په شو ولا کوس د ځای کې نسي درېده پس ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل ان قبل يجي من هذا دغ نفس سخه د مؤمن دي دی په شفاعت کرا وران دي شفاعت خیر خواهی ام نه چلیږي گای څوک چاته دي سن کی چې برای چې ارسه ز پر ده پر ما جاری کس ز ته وژه نور لري برای زنه نو واچ را غلې بس ما له مونې ته وګوره زما شم دی ولنګو چې ته وګوره سړی خو بد سړی دی بس را معافق نو گای دار کموس برای خره بس نو تا نسم جواب ولې سیدیه یا شعالیم یا د قوم مشره دا خود مافی ولاکو مگر زنو ستا پلنگوٹه کم پریشتی اللہ وی علت دا کار ام نکیش چی چنگ دیوسی چی یو مومن دی راسی دا کافر پا بارکی دی شفاعت پیش که والا دی قبول کی ولا یقبل و نقبلیش منها دا دی منها زمین اغا اول نفس تراجی دی چی اغا مومن و دا مومن سخه شفاعتون خیر خواهی پا بارکی دا کم دا کافر نفس چرا اخلاص چی که دا یدوا دریم ولا یأخذ منها عدل ولا يؤخذ ناقص كيج من هذا دغ نفس چې دا کافر دی عدل عدل معنا فدیه هغه به دا یو سړی دنیا دار دی جرم یې کړی دی حکومت بار پر د کید را بس شل کال دی برای شل کال چې دی کال په څور کې حکومت فرض که برای په شل کال دی برای واخه دغه لکونه واخله زما کوي کی لکه معاک کده جی پی سی دا نو عدل دی عدل چې دی هغه د یو شی سره چې د جنس یې نه یو سره برابر د جنسه نه او سره برابر فرض د یو چا موټر د سوځلې دي چینګې کړې چې چینګې کړې بار موټر نه در سخلې خلک ته تور ته بس میج لرم بل شی نه لرم خلک بارک شینی برا ویار 200 میج د موټر سره برابرې ورکه 200 میج د ته د موټر د جرم خلاص یته عدل وای یو بیا د عین زیر دی عدل عدل هغه دی چې دا شی سره هم جنسي سره برابر لکه د وښ انډیان د وښ بار به مجدلی دا یو عدل دی هغه بل عدل دی هغه جنس برابر دی سره جنس یو دی معنا غنم دی یا وربشه دی دواړه خوای سره برابر دی عدل چې د عین زوړ دی د عربی جی به مهارت دا غدی په دغه ګران کار په وزیر زوړ دونه مضمون بدل کی عدل هغه دی چې جنس یې جلا دی خو په قیمت کې الته په وزن کې سره برابر دی لکه یو موټر 200 میر یا 100 میر دا رقم علاوه په ورځ د قیامت دغه کافر څخه د خپل دی دنیا د اعلی به امرې کړی کو پریات یې کړی الته عدل نشي پېښې ولا ایمان خو نسته چې دا یز دنیا پېښوم زړه پېښوم دم الته نه پېښې ور دی درې ولا یو خز نه اخس لکیج منها دغه کافر نفس عدل عدل معنا فدیه چې دی فدیه پېښ کی سلام ولا هم ينصرون ولا هم ندوی دا کافران ينصرون د دوی سره نصرت ام لکه ول کیردای به سلام طریقه د سلام طریقه به ده چې یو قوم ډیری لوچگان ولری برای نفر مجرم سی چې مجرم شه د بل قوم سره بجی وکي هغه قوم چې غواړي دا دی مجرم ځنه واخلي دی مړون ور پیش کړه دل کمر بند خلک ورو بس کترنو ګردن یې تلې د چاپلار ولا کړو خلاص د کوم به وارس دی لاس قوم لري لکه موږ دا سوال هغه خواران په ځان سياري ان ګرد دنیا په خبره ده چې دا خبيس سړی دی بد سړی دی په هغه قوم باندې مجرم دی ملامت دی مګر د مړو په زور د خپل چکر خلاص کله په نن زمانه کې چې دا ریواج دی دغه نو بیا چې دی وایي موږ د خپل سړی نصرت وکي الاو الته دا کار ام نه چلیږي د دې قران کریم د اعجاز او مهارت دا دی چې يهود خو یوازې څوک یاد کړ نبی عليه السلام ته ورزه د ابراهيم عليه السلام د يعقوب عليه السلام څلور زره نبيان لرم هغه زما شفاعت کوي ما اخلاصي زکه د دې کاپیرم که مسلمان یې مرشي چې خو هغه به مخلاص کی الله یوازې هغه خبره نه کړه پر ټاپه الله دا څلور طریقې په دنیا کې کاریږي لکه ما چول چې یو مجرم په یو قوم کې پیدا شي اول دا وره خلک څه چم کی اول بارا وای دا شریف سړی دی جرم خې کړی دی مګر په بدله کې پلانې سړی ور پیش کی ورته پر دې چې ارڅ جرمانه و پر دغه یې جاری کړه الله الاغه کار التنکی جدوره دوما طریقه دا چې خپل مجرم خلاصه بره خلک وای سیدان سره برابر کی بس مرکه ته ورځو پنځل لس فارس نه فارا موټر په ډکه واره ولې الته ورته ولاړ نه نواچرا غلی دا بل طریقه دا الله دا التنه چلیږي درېم طریقه به ادا ده برای پیسې سره ټولې کې پر قوم انداز کوم لره وره پر تاسو لري کار مدر پیسې واخه وای استاد خپل پیسې درکم الله وی دا الته نه چلیر څلرم طریقه دا ده چې مړونو سره برابر کې پر قوم باندې مړونو انداز کې ته په کرا ټول کې چور ووز الله وی دا طریقه الته نه چلیر نو دا ستا باندې لغه غلطه باندې ای يهودي ای نصراني چې بار आवाज دا سينه بیان په مخ کې لرم د سينه زبردار خلک لرم ما به خلاص کې دا شفاعت الته دا درګه بند ده د شفاعت مسئله به په مې بیا خبر کوم دا ترجمه ما يبلاواش دا سلور نمبر تيست بايات كدري سابكم واتقو وبرير ابن اسرائيل يوما دا اغا وليد تشاغا ورز قامت دا لا تجزي چالت كفايات بدلا نسي وركوالي نفس يو نفس مؤمن دي عن نفس دا بلا نفس چ كافر دي شيئا هيچ يو مسلمان دا كافر پشو والا قا يوا زرا غر واسي ورا شيئا يذكر کر دي شيئ دا غر كم دي دا غيوية زرية تش رفورت كدا غر تم شيئ ولكي غر تم شيئ ولكي شيئ كدر پشن ورزي دا يو دا يوا لا رخو بندسو ولا يقبلون قبليج من هذا داغ نفس سخه چې دا مؤمن دي شفاعت د پاره د کافر د کافر د پاره چې دا ګرد مؤمنانو نه بیان پر لایو ځکه یو کافر اخلاص کړه او شفاعت نه قبليج دا دوه د شفاعت لار خو جن بند شو ولا يؤخذون اخس کیج من هذا داغ کافر نفس سخه عدل فدیه چې په سی به پیش کړه دا یو کافر بل دوه خزان خلاص کړه او دا لار جن بند شو دا درې ولا هم ينصرون ولا هم نه دا کفار سره ينصرون نصرت کول کیج د مړو زور عمل نشکار کیږي د الای او ملکه د ګرد جهان به د خراب د فاره بسته نو تاب په زور څنګه خلاص نو خو نه خلاصیر شفاعت هر ال خو دي کې د شفاعت ترګه د بند شفاعت په آیات کې مګر دا د چا د فاره د کار پیر د فاره د مؤمن د فاره چې دی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث دی فاره حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي بره وای زما شفاعت د اهل کبائر د فاره دی شفاعت ل اهل الكبائر من امتي په ترمذی شریف کې حدیث دی چې د کبیرو خاوندان زنا یې کړی د نعوذ بالله لوا تک کړی دی شراب خوړلې دی قتل یې کړی دی رخ مستحق دی پیغمبر یې زما پر ورځ قیامت را ولاړی ژوند دغه شفاعت وکوم الته په جزې کې ګوره ولا يقبل منها شفاعه د شفاعت وروزه بند الته خلاص دا څه معنی فرق سره لري هغه د کافر د پاره یادي چې موږ اول نفس چې مؤمن دی د بل نفس څخه شفاعت نشي کولای چې کافر دی یو مؤمن دی مؤمن چې پر ایمان مرسې په ګناه او چې بارخ شفاعت دی د پاره نو اغه شاعر څنګه شوای وای مستحق دي د کرم ګناکاران د ګنا میدان می ځکه دی نیولې خو ستا کرم پر ګناکار کی خو دا غدې چې زه مجرم یم ته منو لکه او چې زه مجرم نه یم نو خو بیا غو جنت ته ځم نو را پکا ستا کرم څه زه چې د ګنا یو کوم خو ستا د کرم په امید باندې کوم چې نو مستحق د کرم دا غږی نو کدا یې په خبره اوس به د غفران زیری برابر ما عاصله د امید قاصد می بیا دې زغله ولی زغلاوري معنا لرجل دا شاعر بارا وای وای د غفران زيري بارا وړي ما عاصله پیغمبر علي السلام زمش قاصد دي تللي دي د غفران زيري به مړ نه راه د امید قاصد زمش امید ورته است د امید قاصد خو بل لرجل دي ګناه یو چې ارڅو نه جوړ انکار نه کوچ نه مجه کړی مگر ته نو چی شي دا غدا دي قاصد زوره ور قاصد تللي دي قاصد زوره ور قاصد تللي دي چې الله عز وجل وای درسته یې رسو خو ضحا ولا سوف يعطيك ربك فترضى جرد چالا بتات دغه عتیه در کی چت فرس چت از رخ نکس بلا یا الله سره سیب او پیغمبر علی السلام چې یو امتی می په دوجخ کې ولا کرای چې سمدار الله وعده ورکړه چې الله به تاته دومره اعطا ورکړي چې تا به راضي کړي. پیغمبر وایي چې زما یو امت التي لا زه ولا کر راضي سم زور ته چې الله زه نه یم راضي خو تا وعده کړې ده چې راضي کوم نو چې راضي کوي مدعیو له امر او بحثم نو ګوره شفاعت د ګناهکاره دپاره کېږي. دغه آیات کې بیا خلک پرته سې دلیل نه ګرځي چې وروره شفاعت مفعت شیرو دغه دی الله پاک وایي چې ولا یقبل منها شفاعه. ورته دا د کافر په باره کې وایي د کافر دپاره د مؤمن شفاعت نه چلیږي، د نبي غیر نه چلیږي، د ولي دا نه. یو مؤمن دی، مؤمن چې مړ شو ګناوې کې هر څونه کړي وي چې کافر سوی نه یمازي پر ګناو چې دی مړ شي پیغمبر علیه السلام وایي وایي زما شفاعت اهل کبائرو دپاره صغائر خو پرېږده چې کبیرې یې کړي کبیره لکه زنا او لواطاتو شراب چې دغه ځینې سوي پیغمبر بیا شفاعت کوي. په دې خبره کې دای ستاسې اوس پوهېدو یاس په ترجمه باندې بېرته خپلې خبرو ته خلاص راځم چې د دې ځای د بني اسرائیلو سره خبره شروع شوه. بني اسرائیل ته نعمتونه الله وریادي امه د اخري ورځې د هغه تنګسي څه چې دغه څه تنګسي ورځ پر بل خوا تلای نه شي. اوس نو د بني اسرائیلو سره چې الله کوم څه کړي دي انعامات، یو انعام که دغه و چې وایي په غدلته کوم عدل عالمین چې دا اوس یاد شو، نور انعامات هم بیانېږي، د دوی بدی هم بیانېږي. نو دغه معامله دې ته معامله وایي چې زه ښه درسره کوم ته بد کوې، زه ښه کوم ته بد کوې. نو دا معامله دا څلوېښت معاملې دي. څو څلوېښت په دې ځای څه اوس شروع شولې دننه څخه ته چې که چېرې دغره تکلیف وکړي چې څوک په قرآن کریم باندې پوهېږي په دغه صورت کې چې دی ته چې دغه راواړو یو سلو دوه ویشتم آیات راواړوي که پیدا کولی شي په دغه سپاره کې د الف لام میم دی جلا نه دی. دا لته باره به مو نو ښه په خبره سر خلاص کوم څوک چې قرآن کریم زده کوي تر سیقولو لږ راودې خواته دی معنی یو سلو دوه ویشتم آیات و یو سلو در ویشتم آیات که دایست که بیدا که ولی سی جزاکم الله دا چه دی دا در ویشتم آیات و یو سلو در ویشتم تر جه مخی رور یا بنی اسرائیل از کرو تا دا آیات سر جوارا جی دوار اغا اغا دی یو سلو دوه ویشتم دی و مجد در اچو مجد در زباد اغا دو آیات در توام تیسو غاش پرونه سی یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی یلتی انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. عين أغضب آيات جيك نجيك واسموه عين أغضب آيات جيك واسموه فقط يوجزي فرق دري أغضب فأغور أزر توشي يشف الراس فراغ زيباني كذا يستيسبي داكري إن شاء الله ولي دي بين بسترو دا ولي دا قرآن الكريم بيان دارا كم دي لك داخ إنسانانو برزوق نازل سوي دي چې دوی په خبره پوه سي. تاسو خو اوس انشاءالله ګرده په کور کې چې هغه کمزوری سړی د راډیو خو لرئ کنه د تلویزیون خبرنامې اورئ نو هغه تلویزیون خبرونه چې وارده واره هم دغه رکنګ وایي اهم خبرون که سرخیه د مهمو خبرو سرخی کشیږي بیا نو ګډې نیم ساعت خبرونه خلاصې په پای کې بیا څنګه وایي اهم خبرون که سرخیه یک فار پیرسون لیجې بیا یې واورئ نه دي وایي د خبرونو د لنډیز راډیوګانو کوم اورېدلي خبرونه خو وایي په سر کې مهم ټکي کښېږدي چې خلاص یې بیا وایي د خبرونو لنډیز یې پلا بیا واوري د دغه ځایه خبره شروع شوه. دغه دوه مهم ټکي دي چې یا بني اسرائیل اذکرو دا یو او بل واتقوا یوما لا تجزي نفس دغه دوهم آیات دا چې دا د دې د څلوېښت شناعت ویان څه څلوېښت معاملې ما زه در حسابم یا دوه درې څلور دا چې خلاص په پای کې بېرته دغه د خبرونو لنډیز الله پر راګرځي چې مهمه خبره دغه ده چې یا بني اسرائیل اذکرو نعمتي التي په پای کې خبره بیا دغه وایي چې واتقوا یوما لا تجزي نفس پر دا ځای خلاصېږي که دا ستاسې خبرې ته متوجه سوي یاست دا د عین هغه دوه آیات بېرته راوړه داسې نه دي چې دا د الله یر پر دې ځای هم کفار سوال کوي دا که د خدای کلام وای نو د خدای کلام خو چې دي د خدای خو خبره نه یېږي بلکې هم کړي جال چې بیا وکړي نو لکه چې دا یې لکه چې یېر سوي وه دا مرمدار نبی علیه السلام د ځانه جوړ کړي چې دا هغه دوه خبرې دلته کړي چې دلته بیا کړي چې موږ وایي ملا صاحب ته خپل چې دی فکر ورته ووه که په راډیو کې اوري که خبرو کې اوري مهم خبرې پلا په سر کې کېږي په تفصیل کې چې هر څومره خبرې راځي په پای کې مهم ټکي بیرته بیا وایي تکراري کې نه وایي چې خلکو په ذهن کې کښېني چې دغه رقم پیښه سوې ده. الله عز وجل هم دغه د خبرې په سر کې چې بني اسرائیل مخاطب کړه مجمل انعام ورته ذکر کړي مفصله چې شروع کړه چې وایي په قدرت کې معذر عالمین واتقوا يوما لا تجزي بیا دا دغه آیاتونه چې ویل کیږي ویل کیږي ویل کیږي چې پای ته ورسې په پای کې بیرته هغه لنډیز پر راګرځي چې مهمه خبره دغه ده چې دغه سوره زربانی را روانه ده. نو اوس دا خطاب یوازې بن اسرائیل ته نسو دغه ورځی خطاب چې ورځ دغه څنګه ده دا موږ د امت د پیغمبر علی السلام هم دي چې دغه څنګه سره روانه ده چې الته بیا کسړی نعوذ بالله پر کفر باندې مرسي دغه څلور سره طریقې بیا ناکامه دي په شنه ورځ موږ به کوشش کوو ایمان بدل اسنو کو ایمان باندې چې مرس وځه بالا موږ ویل چې د امید قاصد مزغله والی د امید قاصد مجاجلې الته امید سچ ان شاء الله شفاعت برا تراو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.